بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندلي أنا درس يتو يا حديث زمتوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم kupitia kitabu chetu Al-Jawharu An-Naqiyyu Al-Multaqatu min Ahadithi An-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, tukiwa tuko kwenye kitabu At-Tauhid, babu ma jaa fi nuzuli Ar-Rabb tabaraka wa ta'ala ila as-samaa'i ad-dunya. Tayeb, tutasoma mlango huo na mlango unaofuatia pia vile vile insha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. الحديث التاسع عشر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. باب ما جاء أن لله أسماء. الحديث العشرون. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. متفق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أو قبل ذلك: باب ما جاء في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا. هون ملانغو ويالي يليكوجا كهوسو كشوك الله تبارك وتعالى كتكمبينغو يا دنيا. ملانغو هو pamoja na mlango uliopita na mingine inayokuja mbele unaelezea masaili ambayo wametofautiana ahlu sunnati wal jamaa, ahlu alhadithi wal athar na makundi mingine yasiyokuwa wao. Wale wanaoitwa ahlu alhadithi wal athar ambao ndio hawa ahlu sunnati wal jamaa, ambao ndio as-salafiyun, wao msimamo wao kuhusiana na hadithi hizi tutakazozisoma na ambazo tumeshatangulia kuzisoma katika zile zinazozungumzia majina na sifa za Allah tabaraka wa taala. Ahlus sunnati wal jamaa wanatofautiana na makundi mengine, na hapa ndipo wanapopambanuka watu wa haki na watu wa batil. Moja katika milango inayowagawa ni milango hii. na ni mambo muhimu sana kwa sababu ni mambo yanayohusiana na itikadi. Na itikadi yenyewe ni kumuhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu katika mambo ambayo tutakiwa tuyafahamu kwamba imani ya mja haitatimia isipokuwa kwa kumuamini Allah. Katika nguzo za imani sita, ya kwanza ni kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Kumuamini, kuamini kuwepo kwake, kwamba yeye yuko na ndiye muumba mwenye kuruzuku, ndiye aliumba kila kitu na ndiye mwenye kuruzuku kila kitu, na ni mpweke katika vitendo vyake, hashirikiani na yoyote katika vitendo vyake, kama vitendo vya kuumba na kuruzuku na vinginevyo, kuhuisha na kufisha. Yeye peke yake ndiye anayefanya hayo. Pia kumuamini yeye subhanahu wa ta'ala kwamba ndiye anayestahiki kuabudiwa peke yake, na ukatekeleza wajibu huo wa kumwabudu yeye mukhlisan lahu ddin, hali ya kumtakasia yeye dini. Kadhalika kumwamini yeye kwamba anayo majina mazuri kama ilivyoelezwa kwenye Qur'ani, na ana sifa tukufu kama ilivyoelezwa kwenye Qur'ani, na yote yameelezwa kwenye Qur'ani na Sunna. Haya mambo mawili ya kwamba ana majina mazuri na sifa zilizotukuka yameelezwa kwenye Qur'ani na Sunna. Sasa katika kuliamini jambo hili la majina mazuri na sifa zilizotukuka, tutakiwa pia tukubali kwamba sisi hatuna nafasi ya kumsifia yeye tunavyofikiria sisi. Tutakiwa tumsifu yeye na kutumuite yeye kwa vile alivyojiita na vile alivyojisifu. Allah subhanahu wa ta'ala amejiita kwa majina ndani ya Qur'ani, na hilo amethibitisha kwamba anayo, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha, ana Allah majina mazuri, muombeni kwa majina hayo. Kwa hiyo anatuthibitishia kwamba anayo majina mazuri. Na ukisoma Qur'ani utaona majina anayataja katika aya mbalimbali. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atambiwa lillahi almathalu al-a'la, ana Allah wasifu uliokuwa umetukuka. Kwa hiyo ana sifa nzuri na amezitaja sifa zake ndani ya Qur'an. Kwa hiyo sisi hatutakiwi kumsifu yeye wala kumuita yeye isipokuwa kwa vile alivyojisifu na vile alivyojiita. Hii ni nukta muhimu sana. Kwa hiyo usije ukatafuta jina huko ukaona kwamba hili litamfaa muumba wangu, je, nimuite hili. Mfano ukamuita Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina la babu au baba. Baba hajajiita hivyo kwa jina la baba yeye, wala hajajiita mzee. Mzee nakuomba, ukawa mikono mzee, mimi nakuomba, kama vile unavyomuomba bosi wako au baba yako, ukaona kwamba labda hii hapa ndio pana unyenyekevu zaidi, ukachagua jina mwenyewe unalitaka wewe, haitafaa. Bali muite kwa majina yake yale yale aliyojiita, fad'uhu biha, muombeni kwa majina hayo. Sema ya hayu ya qayyum, yote yani majina yake amejitaja kwenye Qur'an. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika hadithi itakayofuatia hapo mbele, katika hizi hadithi mbili ambazo zimesomwa sasa hivi, ya pili hii inaelezea kwamba katika majina ya Allah kuna majina 99 atakaye yahifadhi ataingia peponi, na majina yamo ndani ya Qur'ani na Sunna. Sasa yatumie majina hayo kumuomba yeye, na tumia sifa hizo vile vile kumuomba yeye. Kadhalika ikiwa haifai sisi kuyatunga majina na tukamuita Allah tabaraka wa ta'ala kwa majina hayo, lakini pia hatutakiwi kukanusha chochote katika kile ambacho yeye amejiita. au sifa aliyojisifia, yeye amejisifu kwa sifa fulani, haitafaa sisi kuikanusha, ah, sifa hii tukimuita, tukimsifia hii, au jina hili tukimuita, itakuwa kafanana na fulani, basi ukaona kwamba wewe una maarifa zaidi ya kuweza kulitengua jina hilo au kuitengua sifa hiyo, ukaipotosha kwa Allah tabaraka wa taala, haitafaa. Mfano Allah tabaraka wa taala yeye katika Qur'ani amejiita kuwa ni Samia, Samiun Basirun, mwenye kusikia, mwenye kuona. Ukafikiria wasema, ah, sasa ikiwa yeye asikia, sitakuwa na masikio huyo? Ah, haitawezekana bwana. La, hilo swala masikio mpaka lithibitishwe kwamba liko kusikia, asikia, kwamba aona, kwamba sitakuwa, basi ana macho, macho yake yatakuwa yako hivi, ana kope, ana nyusi. La, hiyo kope nyusi umeweka wewe, lakini suala la kuwa anaona na anayo macho, nususu zimethibiti. Kwa hiyo wewe unachotakiwa kufanya ni kuthibitisha kile alichojithibitishia yeye mwenyewe kwa vile inavyolingana na dhati yake, pasi na kumfananisha wala kupinga wala kupotosha. Hili ndio jambo ambalo unatakiwa wewe ulifanye. Sasa mlango huu Ahlu Sunna wal Jamaa wameusimamia hivyo, kwamba sisi hatutathibitisha isipokuwa kile alichojithibitishia Allah kupitia kitabu chake na kupitia ulimi wa mtume wake, na hatutamsifu hivyo hivyo, hatutasifu isipokuwa vile alivyojisifu yeye au mtume wake, alivyosifiwa na mtume wake, na vile vile hatutakanusha kwake yeye ila kile alichojikanushia yeye subhanahu wa ta'ala, na kile ambacho hakilingani na utukufu wake na dhati yake subhanahu wa ta'ala, na sio vile inavyozinavyotaka akili zetu. Sasa katika makundi ambayo yana tofautiana na msimamo huu ni wale wanaojiita ashaira, hasa katika suala la uluu llahi tabaraka wa taala, kwamba Allah yuko juu. Tumesoma jana hadithi hapa ya yule jari, hadithi ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami radiyallahu anhu, katika masala aliyomweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba alikuwa na mjakazi wake akichunga mbuzi wake huko sehemu za Uhud na al-Jawaniya. Mbuzi mmoja akaliwa na mbwa mwitu, kwa hiyo yeye akampiga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, Mtume akakasirika akasema, basi mimi nitamwacha huru ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, hapana, mlete. Alipomleta katika maswali aliyoulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, aina Allahu, mjakazi yani mtumwa wa kike mchunga mbuzi aulizwa yuko wapi, Allah anaonyesha mkono juu anasema fi sama, Allah yuko juu, kama vile aya nyingi zilizokuja katika Qur'ani, Ar-Rahman wala al-arshi istawa na nyinginezo, aamintum man fi sama, na aya nyingi nyingi zinazoonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu. Na sisi tuamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipandishwa kutoka ardhini akapelekwa juu huko. Kuna nini huko juu? Kwa Mola wake Allah tabaraka wa ta'ala. Na sisi tuambiwa Qur'ani imeshuka kutoka huko juu na ni maneno ya Allah. Na nyoyo zetu za tusuta sisi tunapoomba, hakuna zinapoelekea ila zaelekea juu kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Fitra, fitra yani maumbile yaliyosalimika ya mwanadamu yanamwelekeza kuelekea upande wa al-malikul a'la. Na sisi tunasujudu tukiwa katika sijida, katika hali ya udhalili kabisa, tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, subhana rabbiyal a'la, ametakasika na makosa bwana wangu, au kutakasika na makosa kwa bwana wangu aliye juu. Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Ahlu Sunna wal Jamaa wao wanaamini hadithi hizi na hali, yani maandiko ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile akili iliyosalimika na maumbile yaliyo sawa sawa, yote yanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala iko juu. Itikadi hii Jambo la ajabu ni kwamba ndio itikadi walionayo, alionayo huyo Abul Hasan al-Ash'ari mwenyewe, ambao hawa jamaa zetu wanaita Ash'ari wamfuata yeye, pia ndio itikadi yake kwamba Allah tabaraka wa taala iko juu. Bali wale watu wa mwanzo katika wanafunzi wa Abul Hasan al-Ash'ari pia wao wanaamini hivyo, kama vile Ibn Mujahid katika wanafunzi wa Abul Hasan al-Ash'ari, wao ni katika mutaqaddimun, kina Bundar katika wanafunzi wa Abdul Abul Hasan al-Ash'ari, Abul Hussein Abul Hussein ibn Dar ibn Hussein al-Shirazi, ambaye alikuwa ni khadimu wa Abul Hasan al-Ash'ari, mtumishi wake, alifariki mwaka 353. Kadhalika Abul Hasan al-Bahili katika wanafunzi wa Abul Hasan al-Ash'ari ana itikadi hiyo hiyo, Abul Hasan al-Bahili. Hivyo hivyo Abul Hasan al-Tabari, Ibn Mujahid ndio yule anamuita Muhammad bin Ahmad al-Ta'i, Muhammad bin Ahmad al-Ta'i al-Baghdadi, mwanafunzi katika wanafunzi wakubwa Abul Hasan al-Ash'ari, na ni mwalimu wake Abu Bakr al-Baqillani. Kwa Ibn Mujahid, Bundar, Abul Hasan Bundar ibn al-Husayn al-Shirazi, كذلك أبو الحسن الباهلي، كذلك أبو الحسن الطبري، علي بن محمد بن مهدي أبو الحسن الطبري، كذلك ونفنزي ونفنزي وأبو الحسن كما هو كنا البقلاني، محمد بن طيب بن جعفر البصري، أبو بكر البقلاني، كذلك بن فورك كذلك ونفنزي ونفنزي وأبو الحسن محمد بن الحسن ابن فورك ambaye ni wanafunzi wakubwa katika mabwana wakubwa katika ashaira, afariki mwaka 406, na wengineo. Hawa wote itikadi yao, hawa ndio ashaira wa mwanzo pamoja na imamu wao Abul Hasan al-Ash'ari, itikadi yao ni kwamba ar-Rahmanu 'ala al-'Arshi istawa, kwamba Allah yuko juu. Na ushahidi wa hilo ukisoma kitabu al-Ibana cha imamu, yani al-ibana tu an usul ad-diyana cha imamu Abul Hasan mwenyewe, anathibitisha hilo. Ukisoma kitabu chake kinachoitwa ile fi ikhtilaf al-musallin, inaitwaje, cha Abul Hasan, ana vitabu vitatu alivyoandika baada ya kutoka katika madhhab ya Ibn Kullab, yani baada ya kutoka kwenye i'tizal katika madhhab ya Ibn Kullab akaja katika madhhab ya Ahli Sunnah wal Jamaa, akaandika vitabu vya kuthibitisha ya kwamba yeye anafuata msimamo waliokuwa nao Imam Ahmad na waliokuja kabla yake na masahaba waliotangulia, nao akataja zile, miongoni mwa hayo ni masala ya al-asma wa sifat, akathibitisha sifa khabariya kadhalika. Sasa waliokuja baada yao, sasa baada ya hao ndio kwa karibu mambo sasa, wakakhalifu itikadi ya Ahli Sunnah wal Jamaa katika masala haya tunayoyataja. Na watu wa mwanzo katika hao ni al-Imamu Abul Maali al-Juwaini, Abul Maali al-Juwaini, Imamu al-Haramain anaitwa, sahibu al-Waraqat. Hawa ndio walianza kuleta tawili katika asma na katika sifat. كذلك كفوتي بعد ياه الغزالي يعني الجويني لا الغزالي. كذلك أبو بكر ابن العربي، أبو بكر ابن العربي يقول من التفسير هو محمد بن عبد الله بن العربي، أم بين مفقيه مفسر متكلم كذلك أهل الكلام. كذلك الشهرستاني محمد بن عبد الكريم أبو الفتح الشهرستاني يكون فليسوف أشعاري هو فريق مكاميتان نا ربين نانان منجيني الرازي يعني أبو حامد الرازي محمد بن عمر التميمي أو التيمي البكري معروف وفخر الدين الرازي أو بابن خطيب الري. كذلك الآمدي hawa ni katika watu waliokuja baadaye wakayabadili madhhabi ya Abul Hasan al-Ash'ari. Kwa hiyo madhhabu ya Ash'ariya ya watu wa humu na wengineo katika zama hizi wanawafuata hawa kina al-Amidi, yani Ali bin Abi Ali al-Amidi, usuliyu mutakallim, yani katika mutaakhiri al-Ashaira, amefariki mwaka 631. Kwa hiyo ukitazama ule wa Ash'ari hasa siwa ule wa Ash'ari wa Abu al-Hasan al-Ash'ari. Abu al-Hasan al-Ash'ari katika sehemu kubwa itikadi yake hasa katika al-asma' wa sifat alikuwa ni katika ahlu sunnati wal jamaa, na hiyo ndio haki na huo ndio msimamo wa sawa ambao Muislamu anatakiwa ashikamane nao. Sasa katika ahadithi zilizokuja ni hadithi hii ya uluu tutangulia kuisoma, na leo tunasoma hadithi ya 19 masala ya nuzulu الرب تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى أمسيما الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة معروف عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي القعنبي الحارثي kunia yake ni Abu Abdurrahman, amefariki mwaka 221. An Malik, yeye anapokea kutoka kwa Malik, Malik ibn Anas ibn Abi Amir al-Asbahi, ma imamu wa mji wa Madina, imamu dari al-Hijra. Imamu Malik katika maimamu ahlu sunnah wal jamaa, katika waliopokea hadithi hii رحمه الله تعالى نعين ديه شيخ واقع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أمفاريك إمام مالك موكا ميموديا نسبيني نتسا أكيو أمفوكا ميكا تسيني أمفوكا ميكا تسيني ناهوك ممالك رحمه الله عن ابن شهاب كسب ممالك يين منفونزي ووانفونز ومصحابة كنا ونفونز ومصحابة. Sasa yeye kasoma kwao wale wanafunzi kina Ibn Shihab wakina yani Shihab bin Shihab az-Zuhri wakina Salim wakina Nafi Maula bin Umar, hao ndio mashaikha zake na wengineo. Sasa hapa anapokea an Ibn Shihab kutoka kwa Ibn Shihab Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab az-Zuhri kunia yake ni Abu Bakr al-Faqih, amefariki mwaka 124 Hijria. An Abi Salamata, Abu Salama bin Abdurrahman bin Auf, anafahamika kwa jina hilo, jina lake ndio kunia yake ndio jina lake Abu Salama ndio jina lake hilo hilo ibn Abdurrahman ibn Auf. Wa Abi Abdullah al-Aghar, Abu Abdullah jina lake ni Salman, وأبو عبد الله سلمان ابن الأغر أو سليمان الأغر سلمان الأغر. عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر, أبو هريرة لتو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي منتو قبيلة الدوس هكو يمن رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومبتومي صلى الله عليه وآله وسلم أمسيما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ومبتومي صلى الله عليه وسلم أمسيما ينزل ربنا تبارك وتعالى أنا شوك ملويت تبارك وتعالى كل ليلة كلو سيكو ila samaa dunya kwenye mbingu ya dunia hina yabqa thuluthu al-laili al-akhir wakati inapobakia thuluthi ya mwisho ya usiku au inapobakia thuluthi ya usiku ya mwisho tufasirie kwa neno tufasirike maana thuluthi ya mwisho ya usiku thuluthu al-laili al-akhir thuluthi ya mwisho ya usiku, kwa maana usiku kiugawa sehemu tatu, thuluthi ya kwanza, thuluthi ya pili, thuluthi ya tatu, sasa ile ya mwisho kabla ya kuchomoza alfajiri, kipindi kile thuluthi ile ya mwisho, wakati wakati wa sahar, wakati wa kuladaku, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala, anashuka mula wetu tabaraka wa ta'ala ila samai dunia, hina yabqa thuluthu layli al-akhiru, yakul, anaposhuka anasema, man yadu'uni fa astajiba lahu, ni nani ataniomba mimi nimkubalie. Man yadu'uni, nani ataniomba mimi, fa astajiba lahu, nimkubalie. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, ni nani ataniomba mimi nimpe. Man yastaghfiruni fa aghfira lahu, ni nani ataniomba msamaha mimi nimsamehe. Allah subhanahu wa ta'ala anawatangazia waja wake hivyo mpaka itakapoingia alfajiri, itakuwa hiyo imeisha sasa. Kwa maana kwamba kwa wakati huo sasa wewe ukinyanyua mikono ukamuomba Mola wako shida zako za kilimwengu na za akhira, ukamuomba Allah tabaraka wa ta'ala kwa unyenyekevu, ni wakati muhimu sana, kwa sababu kuna matumaini makubwa ya kukubaliwa maombi yako. Hili ndio ambalo tunalipata katika hadithi hii, illa haraka haraka, kwamba ni sehemu, ni wakati ambao Allah subhanahu wa ta'ala anafungua milango yake kwa watu. Kila wakati watu wanakubaliwa maombi, lakini sasa wakati huu ni wakati muhimu. Kuna nyakati ambazo wanadamu wakizitumia kuomba dua na kupeleka maombi yao kwa Allah tabaraka wa ta'ala, kuna matumaini makubwa ya kukubaliwa. Miongoni mwa nyakati hizo ni wakati huu. Tukijalia mathalan usiku tangu kuzama jua mpaka kuchomoza alfajiri, labda kuna masaa 9, labda kutoka saa 1 mpaka saa 3 ni thuluthi ya kwanza, saa 3 kutoka saa 4 mpaka saa 6 thuluthi nyingine, kutoka saa 7 ile mpaka saa 9 ni thuluthi nyingine, mathalan tukijalia hivi. Sasa hivi alfajiri ingia saa ngapi? saa 11 ni ngapi? Wana wadhini? Wadhini saa ngapi? saa 11 na robo, kwa alfajiri ndio ingia hapo. Kwa hiyo kutoka pale saa 11 na robo kurudi chini huko masaa 3 au tujalie ndio theluthi moja, labda mpaka saa 8 na robo. Kutoka saa 8 na robo mpaka saa 11 na robo hapa ndio wakati huo wa thuluthi ya mwisho ya usiku, ndio wakati wa kunadaku. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha maombi, watu wakiomba Allah subhanahu wa ta'ala hamrudishi mja wake sifuri. Huo ni wakati, lakini wakati mwingine pia ni wakati unapokuwa umesujudu, waswali swala zako za sunna, maana swala za faradhi pingine usitamakan kuomba unachokitaka mara imamu kushainuka, lakini waswali swala yako ya sunna, urefushe unavyotaka, umeruhusiwa kurefusha unavyotaka swala yako. Kwa hiyo kwenye sijida pale omba, omba maombi yako pale, uko karibu zaidi na Mola wako subhanahu wa ta'ala. Leti maombi yako yote, shida zako zote, kithirisha, na wala usiombe mara moja ukasema juzi ile niliomba sijapata kitu. Wewe omba hata mara 1000, 2000, karibu maombi yako haya. Na hivyo ndivyo anavyopenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika katika nyakati ambazo maombi kuna matumaini makubwa ya kukubaliwa ni wakati mvua inanyesha, hina nuzuli al-matar, nasukianyua mikono Allah subhanahu wa ta'ala ukubali maombi biidhnillah, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala, yako matumaini makubwa. Kadhalika mtu anapokuwa yuko safarini, yuko safari katika hali ile ya uzito na ufakiri, kwa akinyanyua mikono kumuomba Mola wake subhanahu wa ta'ala, Allah atamkubalia maombi yake. Na sehemu nyingi nyingi kama vile dua ya mzazi kumuombea mwanawe katika dua ambazo zinakubalika. Wewe usilaumu tu ukagombesha tu watoto na mengineyo, tumia pia fursa ya kuwaombea dua maalum. Sio lazima uite mtu ya shehe njoo niombe dua, la, tafuta kipembe cha nyumba yako, nyanyua mikono, jiombee wewe na ahli zako na watoto wako. Fursa uko nayo. Na dua mbaya inawadhuru watoto kutoka kwa wazazi. Kadhalika dua ya mwenye kudhulumiwa. Mtu anayedhulumiwa pia ana nafasi muhimu sana ya kuomba dua na kukubaliwa. Na mengineyo, sehemu ziko nyingi lakini hizi ni sehemu muhimu na mahali shahidi ni hapa. Sasa katika upande mwingine wa hadithi hii inatuthibitishia sifa ya kushuka kwa Allah tabarak wa taala katika mbingu ya dunia. Hii ni sifa inaitwa sifatun fi'liyatun. Ni sifa ya fi'liya ya kitendo. Sifatun tena ni khabariya kwa sababu imethibitishwa na khabar. Alafu ni sifa ya kitendo. Tayib. Alafu ikhtiyariya, sio? Ni sifa ya khiyari. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya wakati wote anaotaka. Anafanya anapotaka. Kwa hiyo haya ni mashia ya Allah. Sasa kuna kitu kingine kinaleta utata kwa watu. Watu hujitia utata wenyewe. Sasa ikiwa ashuka hapa saizi, itakuwaje? Itakuwaje vipi? Kwenye alfajiri, kama mathalani kama saivi alfajiri, itakuwa Amerika huko bado. Lakini huyu ni Allah tabaraka wa ta'ala. Sisi hatuzungumzii kwamba fulani ashuka, kwamba kushuka kwake kama kushuka kwa mvua ukifananisha na kiumbe, au kama kushuka kwa embe kutoka kwenye mti, au kama nazi. Hapa tunamzungumzia Allah tabaraka wa ta'ala. Yeye ndiye al-malikul a'la, ndiye mfalme mkubwa na hafanani na kitu chochote. Kwa hiyo anafanya vile kwa vile alivyo yeye, ambavyo sisi hatujui. Kama hatuijui dhati yake yukoje, hatuwezi tukazipambanua sifa zake moja baada nyingine kwamba hii iko hivi, hapa atakuwa shuka hivi. Hilo haliwezekani. Kwa tunapozizungumza sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunazungumza tukiwa tunajua hii ndio maana yake, kushuka ni hivi. Lakini kushuka kwa Allah sisi hatukujui kuko kwenye namna gani. Hilo ni jambo litakalo lifungwe mlango wake na wala halina mjadala ndani yake. Tunatakiwa tuamini, na huku tukiwa tunajua, tunajua maana hatujui namna. Tunajua maana hatujui namna. Tunajua maana ya kushuka na wala hatuijui namna ya kushuka kwake subhanahu wa ta'ala. Kama vile tunavyojua maana ya kusikia, kwamba Allah asikia, lakini hatujui namna ya kusikia kwake. Tunajua maana ya kuona, wala hatujui ile namna ya kuona kwake. Yote hayo tunayajua tunapoambiwa, lakini namna zake na kaifia yake, kama vile tunavyoambiwa kwamba siku ya kiyama mikono itasema. Utasemaje huu mkono? Mimi sijui, kwa sababu ielezwa kwenye Qur'an, lakini utasema, usema tajua. Na hiki ni kiumbe. Qur'ani inasema hivyo. Kwamba mikono itasema, miguu itatoa ushahidi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Leo hii tutaifunga midomo yao na itatusemesha sisi mikono yao, mkono utasema. Lakini ukiulizwa, haya, upita hapa mbele tuelezee huu mkono utasemaje? Mbona hauna ulimi? Mbona hauna hivi? Atakuwa amekuuliza jambo ambalo hata yeye hana ujuzi nalo, wala wewe huna ujuzi nalo. Kaifia. Na hiki ni kiumbe. Sikwambii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hutakiwi hapo kutaka kudadisi na kutafuta undani wa namna ambazo wewe hukupewa elimu yake. Elimu yako imekomea hapo. Sisi kwetu sisi ni kuamini kwamba mikono itasema, miguu itashuhudia. Basi hivyo hivyo takiwa tuamini kwamba Allah tabaraka wa ta'ala yuko juu, Allah subhanahu wa ta'ala ashuka, Allah tabaraka wa ta'ala asikia, Allah tabaraka wa ta'ala naona. Na nyingine katika sifa zinazotajwa, tukileta upinzani, basi tutakuwa tuna katika wale ambao wanafanya ilhad, wanapindisha na kupotosha na kupinga. Babu ma jaa anna lillahi asmaa. Huu ni mlango wa yale yaliyokuja ya kwamba Allah ana majina. Hadathana Abu al-Yaman. Abu al-Yaman ni al-Hakam bin Nafi', al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani, katika mashekhe wa imamu البخاري رحمه الله تعالى. قال أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة أو شعيب بن حمزة وابن أبي حمزة ابن أبي حمزة. قال حدثنا أبو الزناد watu wanaokaribika sana wakutajwa katika vitabu vya hadithi. Abu Zinad ni nani? Na Ali Suleiman bin Malik, usimchanganye na Al-A'mash. Watu wanaokaribika sana kina Abu Zinad na kina Al-A'raj. Abu Saleh. الزكوان من بداب الزكوان الزيات السمان سين أبو صالح الزيات أبو الزناد الأعرج عبد الرحمن سين عبد الرحمن بن هرمز وين ما عندك أنا ما عندك رفهم تو سمالين ذكوان السمان الزيات ذكوان السمان سي ذكوان أنا اسمه ذكوان أنا يتوى ذكوان وذال ذكوان السمان الزيات ها هو أبو صالح أبو الزناد نمتو موجة معروف سنبيس نمتاجة بكلا معار هم فوق ويجب صومة كتبها الجوهر نحفوه أبرف ترمبي الأعرج تبني سيما عبد الرحمن بن هرمز أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي وحديثنا حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مشيت لما يلزو إن لله 99 اسما حقيقة أنا الله مدينة 99 يعني كتك مدينة ليناي الله كنا مدينة 99 مدينة هاي من أحس 100 إلا واحدة 100 مدينة 100 اسبق وموجة من أحصاها من يكوي ذبيتي دخل الجنة ataingia peponi. Maana tufupi ya hadithini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mengi, katika hayo mengi kuna 99 atakayehifadhi ataingia peponi. Sio kwamba majina yake ni hayo 99, la, ana majina mengi, kwa katika yale majina 99 atakayehifadhi ataingia peponi. Na huu ni uslubu unatumika hata katika lugha ya Kiswahili. Mtu anaweza kusema nina kanzu zangu hizo tatu, mtu akiniibia basi mimi sio kama ndo tatu hizo, tatu wewe kwako ndio roho yako mwenyewe, unazo nyingi lakini hizo tatu hizo kwa ni uslubu ambao uko. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala katika hayo majina yake mengi 99 atakayehifadhi ataingia peponi. Yametajwa majina 82 81 ya Qur'an na majina 17 Sheikh Ibn Uthaymeen ametaja katika Al-Qawaid Al-Muthla kwamba majina 81 yako katika Qur'an hayataji, na majina 18 yamekuja katika Sunna. Sasa kuna baadhi ya majina ambayo watu wanadhania kwamba ni majina ya Allah lakini sio katika majina yake, kama Sattar ya Sattar hakuna katika Qur'ani wala katika hadithi jina Sattar katika majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini liko As-Sittir kadhalika Al-Qadim si katika majina ya Allah. Kwa huwezi kumuita mtu Abdul Qadim Abdul Qadim, kwa maana kwamba Qadim ni jina la Allah, au Al-Baqi. Lakini katika manzuma ya nani? Ad-Durratu Al-Mudhiyya ya Al-Imam As-Safarini, Muhammad bin Ahmad As-Safarini rahimahullah ta'ala, asema alhamdulillahi al-Qadim al-Baqi. Asema al-Qadim al-Baqi musabbib al-asbab wal-arzaq. Alhamdu imifadhiba imandhuma ba. Alhamdulillahi al-Qadim al-Baqi musabbib al-asbab wal-arzaq. Hayyun alimun qadirun mawjudu qamat bihi al-ashya'u wal-wujudu dallat ala wujudihi al-hawadith subhanahu fahuwa al-hakimu فهو الحكيم الوارث فهو الحكيم الوارث ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى وآله وصحبه الأطهار معادن التقوى مع الأبرار وبعد فعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى آية كيو الحمد لله القديم ألف الباقي القديم سكت كمدينيات ولا الباقي وتتشكل مدينة يا الله سبحانه وتعالى وكياتاك نندك تلك القواعد المثلى متاج وباله لأن في زوري يهفاذي نمعنى يهفاذي هبا ni kuhifadhi kwa kuyahifadhi yenyewe ukayajua ukawa mehifadhi moja baada ya jingine, lakini pia kuyahifadhi ni kuyafanyia kazi. Katika kuyafanyia kazi, kwa mfano ukawa waomba ya ghafaru, ewe mwingi kusamehe, ighfirli, nisamehe. Kadhalika katika kuyafanyia kazi ni kuishi kwa muktadha wake. Sasa kuishi kwa muktadha wake, wewe wakawa wajua kwamba Allah ni alim, anakujua wewe, khabir, latif. Kwa hiyo unaishi katika hali ya matumaini, kumtumai yeye Allah subhanahu wa ta'ala, na unaishi katika hali ya hofu, kumwogopa yeye, kwa kuwa ndiye al-mutakabbir, al-mutaali. Tutosheke na maelezo haya insha Allah katika darasa litakokuja. Tutakuja kuendelea na babu majaa fi ithbati al-wajhi. Maelezo yaliyotangulia tuliyotaja pale mwanzo hatutayakariri tena baada ya hapa. Tulikuwa tunasoma hizi hadithi, sasa tunasoma milango hiyo miwili mitatu minne kwa kadri ya urefu wake na ufupi wake. Nasalullah lana wa lakum at-tawfiq wa sadad. Wapokezi ninawauliza, mtawaangalia alafu mtoje kuniambia, na mara nyingine nitakuwa nawaulizauliza kila mara. Kwa hiyo hadithi zilizosoma 20 hizi zatosha kuwa tayari unawapokezi. Kuna wapokezi tutakuwa tukikaririka, wakija wapya nitawaambia. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.